odzwierci na lotto.pl i w aplikacji Lotto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 29 września, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trwają poszukiwania mężczyzny, który w Łódzkiem zastrzelił kierowcę samochodu, z którym się zderzył. Kolejne ciężarówki wsparcia przyjeżdżają na tereny dotknięte powodzią. Tak jest m.in. w Jeleniej Górze, gdzie jest nasz reporter. W Austrii dzisiaj wybory. Wybierana jest Rada Narodowa. Policja nadal poszukuje mężczyzny, który po wypadku drogowym zastrzelił kierowcę auta, z którym się zderzył, a następnie uciekł. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem na drodze gminnej w miejscowości Lubowidza w powiecie brzezińskim w Łódzkiem. O dotychczasowych ustaleniach mówi rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. W pewnym momencie kierujący Mercedesem zaczął uderzać w tył jadącej przed nim Toyoty, tak jakby chciał zepchnąć ją z trasy. W następstwie tego kierowca Toyoty utracił panowanie nad samochodem, zjechał do rowu, pojazd dachował i uderzył w drzewo. Wówczas siedzący za kierownicą Mercedesa mężczyzna podszedł do leżącej Toyoty, oddając strzały. Toyotą oprócz zabitego mężczyzny jechała 39-letnia kobieta i dwoje dzieci w wieku 8 i 12 lat. Im nic się nie stało. Uciekli i wezwali służby ratunkowe. Prokurator wyjaśnił, że mężczyźni się znali. Środki chemiczne, higieniczne i najbardziej potrzebne osuszacze trafiają do kolejnych poszkodowanych przez powódź w Jeleniej Górze. Nasz reporter był w magazynie przy parafii, gdzie jest jedna z rodzin, która odbierała dary dostarczone przez Caritas diecezji legnickiej. Ksiądz Rafał Berezowski, magazyn już po raz trzeci został rozdysponowany, ale te dary wczoraj jeszcze przyszły. I środki chemiczne, i ubrania, pościele, środki żywnościowe, więc mamy jeszcze naprawdę wiele, wiele do zrobienia. To już jest trzecia powódź, ale nigdy nie było tak wysoko zalania, na prawie 2 metry. Po całym tygodniu zmarnowani, bo pracowaliście po prostu. To nie była praca, to jest tyrka. Transporty do Jeleniej Góry organizują inne gminy, Polski Czerwony Krzyż, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, a także prywatne firmy. Jutro rano do miejsca, gdzie kompletowane są dary, przyjedzie kolejny tir z pomocą z Olsztyna. Teraz kilka słów o piłce nożnej i prawdopodobnie dwóch Polakach w Barcelonie. Klub potrzebuje Wojciecha Szczęsnego, uważa Michał Głuszniewski z Przeglądu Sportowego. Dziennikarz mówił w polskim radiu, że Duma Katalonii ma tylko jednego bramkarza na światowym poziomie, co go dziwi. Jak tutaj Marc-André Ter Stegen wypadł na kilka miesięcy z powodu kontuzji rzepki w kolanie. Oni zostali z Iñakim Penią, który nie jest bramkarzem światowej klasy. Myślę, że my w reprezentacji Polski mamy z 4-5 lepszych golkiperów od Peni, dlatego mnie to bardzo dziwi, dlaczego tak wielki klub nie zainwestował po prostu w solidnego zmiennika. Takich na rynku nie brakuje, i tutaj stąd jest pomysł na Wojtka Szczęsnego. 14 sierpnia Juventus poinformował o rozwiązaniu kontraktu z Wojciechem Szczęsnym za porozumieniem stron, a tydzień później 34-latek w swoich mediach społecznościowych poinformował o zakończeniu profesjonalnej kariery. Według nieoficjalnych informacji Szczęsny może jednak już jutro podpisać umowę z Barceloną. Austriacy wybierają dzisiaj Radę Narodową. Wybory parlamentarne może wygrać Wolnościowa Partia Austrii, która prowadzi w sondażach. Co może oznaczać zwycięstwo nacjonalistów, z którymi nikt nie chce rządzić? To pokazuje zamieszanie z tego tygodnia w niemieckiej Turyngii. Pierwszemu posiedzeniu parlamentu Turyngii przewodniczył poseł Alternatywy dla Niemiec. Ta partia wygrała 1 września wybory do Landtagu. Regulamin lokalnego parlamentu wskazuje, że inauguracyjnymi obradami kieruje najstarszy deputowany, podobnie do znanej z polskiego Sejmu zasady marszałka seniora. Jürgen Treutler z Alternatywy dla Niemiec nie dopuszczał jednak do głosu przeciwników politycznych, nie przyjmował ich wniosków, kilkukrotnie przerywał obrady, a przede wszystkim nie chciał przyjąć zgłoszenia innego niż z jego partii, kandydata na przewodniczącego parlamentu. W końcu jego postawa została zgłoszona do Sądu Konstytucyjnego, a ten nakreślił zasady obowiązujące przewodniczącego seniora i dzień później, w piątek, doszło do głosowania, które wygrał polityk chadecki. Tadeusz Koenig wczoraj przeprowadził kolejne wybory i ma już troje zastępców, reprezentujących każdy klub poza AfD. Alternatywa dla Niemiec chciała do prezydium Landtagu skierować posłankę skazaną 10 lat temu za wyłudzenie pieniędzy od parlamentu. Teraz największy klub w Landtagu Turyngii rozważa zmianę kandydata. Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Halo, halo, moje uszanowanie, mówi Jan Emil Młynarski. Witam serdecznie, zapraszam na kolejne 2 godziny z muzyką, ze wspaniałymi, mam nadzieję, historiami. Dzisiaj w studio wyjątkowi goście, ale nie wszystko naraz, po kolei. Proszę Państwa, salon Ulica Dancing. Dzisiaj będzie ulica i będzie dancing, tak myślę. Okaże się. Jakoś tak. Te tematy tak sobie krążą. Raz jesteśmy bardziej salonowi, raz jesteśmy bardziej uliczni i dancingowi, a czasami wszystko naraz. A kto wie, może i salonowi, bo będziemy mówili również o jednym z najważniejszych warszawskich, ale jednocześnie międzynarodowych festiwali muzycznych. Proszę Państwa, z nami dzisiaj w studio przedstawiciele dobrze osadzonego zespołu już na mapie i można powiedzieć w pewnym sensie w tradycji, zespołu niejednoznacznego, zespołu Hańba. Szanowni Państwo, ze mną w studio dzisiaj Jakub Lewicki, znany szerzej jako Ignacy Wolant, oraz Andrzej Zagajewski, znany szerzej jako Andrzej Zamenhof. Moje uszanowanie panom. Dzień dobry. Dzień dobry. Słyszeliście Państwo. Będziemy rozmawiać i będziemy dzisiaj słuchać muzyki zespołu Hańba i nie tylko. Zatem zaczynajmy. Kolację smaczną pcha, wesoły jest, bo przecie waleczną armię ma. A gdy robociarz marnie, w okopach będzie gnił, on grubą forsę skarnie i brzuch mu będzie tył. Na placu Piłsudskiego trębacze w trąby dmą, dowódz państwa polskiego przegląda armię swą. A gdy ktoś kwiatki kupie, na grobie złoży twy, to ty wykopią wygodny wspólny grób. Wesoło jest tam chłopie, co krok to inny trup. A gdy cię uczuć fala, w miłosny popchnie szał, to siostrą ze szpitala zabitą będziesz spał. Wojna, wojna, za cudzą kieszeń. Życie, życie swe, życie swe. Muzyka, proszę Państwa, troszeczkę inna, ale tekst możecie znać. To jest numer pod oryginalnym tytułem Niech żyje wojna. Panowie zmienili na Wojenka, bo zmienili również muzykę, czy napisali własną do tekstu. Jak trafiliście na ten tekst, panowie? Tekst był w takiej bardzo pięknie, bogato wydanej antologii pod tytułem Satyra prawdy mówi Zbigniewa Micnera i Leona Pasternaka. I w tejże antologii były między innymi teksty Luciana Szenwalda oraz wielu, wielu innych, również Zuzanny Ginczanki, czy oczywiście Tuwima, czy całej plejady polskiej poezji, która w międzywojniu z różnych pozycji krytykowała czy władzę, czy stosunki społeczne. No więc był tam oczywiście też bardzo czerwoniutki Lucian Szenwald. Więc najpierw był tekst, który pokazałem Andrzejowi, a Andrzej napisał muzykę, po czym po fakcie dowiedzieliśmy się, że są też inne wersje muzyczne. Naprawdę, po fakcie. Tak, tak. Ja po prostu zobaczyłem tekst, jest rytmiczny, dobrze się zgadza, punkowy tekst, więc napisałem najpierw taką wstępną wersję i potem chłopaki powiedzieli, ale wie, że już jest muzyka do tego i tak... Mówię, no nie wiedziałem, ale stwierdziłem, że nie będę już słuchał, żebym się, broń Boże, nie zainspirował, tylko już skończmy ten numer i dopiero jak już skończyliśmy, to wtedy dopiero przesłuchałem oryginał i faktycznie zrobiliśmy zupełnie coś innego, więc inne podejście do tematu. Ten tekst od zawsze był w jakimś sensie kontrowersyjny z punktu widzenia takiego popularnego odbioru, ponieważ jak sam Grzesiuk w swoich monologach wspominał, czy opowiadaniach, które rejestrował w polskim radio, za ten, jak mówił sam pan Stasiek, za ten utwór, za wykonanie publiczne, za sanację można było pójść na długie przechowanie. I ja też mam w repertuarze ten numer od lat i też przyciągnął mnie tak po prostu przez swoje, przez treść, przez przesłanie, przez moc, która uniwersalną taką zupełnie wymowę i moc, która drzemie w tym utworze. Rozumiem, że was też to przyciągnęło, bo ten tekst się nie starzeje. Nie, absolutnie. Pewne kwestie dotyczące czy wojny, czy interesów, które na bazie wojennych spraw się toczą, są niezmienne od lat i to się gdzieś tam przewija w naszej twórczości od samego początku. Zresztą jak sobie hańbę zakładaliśmy i koncypowaliśmy, jakby to miało wyglądać i do czego by się miało odnosić i nawet padały hasła właśnie na pochybel sanacji i tak dalej, no to ten tekst był wręcz idealny. Zresztą ciekawym jest to, że tam w tekście jest o tym, że na placu Piłsudskiego trębacze w trąby dmą, tak, to wódz państwa polskiego, to już dotyczy Rydza Śmigłego, no, czyli tak, tego okresu sanacyjnego, który jest mocno karykaturalny, no ciężko to inaczej nazwać, więc tym bardziej pasowało do całego tego sarkastycznego, ironicznego sznytu, który na początku nam przyświecał, ta cała idea właśnie raczej obśmiewania i wyśmiewania tego zadęcia, niż bardzo poważne traktowanie. Ten numer, sam to wiem, na podstawie korespondencji, odbioru, wszystkiego tego, co do mnie dochodzi po różnych właśnie czy emisjach tego numeru, czy właśnie wykonaniach nawet koncertowych, ten numer mocno polaryzuje odbiorców, dlatego że albo łączą go ściśle z osobą autora i z jego komunistyczną proweniencją, albo mówią, że jest to defetyzm, ponieważ są takie, a nie inne czasy i wojna jest nieunikniona i jak już jest, to trzeba zająć stanowisko i tak dalej, i tak dalej. Ja nie chcę wchodzić w te rozmowy, bo to jest audycja muzyczna, ale chciałbym państwu teraz zaprezentować wersję, którą szybciutko znaleźliśmy w naszej radiowej bazie. To jest na stulecie urodzin Stanisława Grzesiuka z płyty 100 lat, panie Staśku, warszawskie kombo taneczne. Wybaczcie państwo tutaj taką autoreklamę drobną. Nagraliśmy ten numer na banjoli pana Staśka, na tym słynnym drewnie z myszką Miki. To jeszcze a propos tego numeru, może ta wersja z tą oryginalną muzyką. Ojczyzna bez żołnierza to jak bez miecza kat, więc biorą kwiat młodzieży od wielu, wielu lat. A gdy spod ciężkich tanków robocza tryska krew, W salonach hut i banków wesoły słychać śpiew. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie. Wojna, pieniążki sypią się. Wroga, wi w imię Boga, za cudzą kieszeń oddaj młode życie swe. Dyrektor w gabinecie kolację smaczną cha. Wesoły jest, bo przed się waleczną armię ma. A gdy robociarz marnie w okopach będzie gnił, on grubą forsę zgarnie i brzuch mu będzie tył. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie. Wojna, pieniążki sypią się. Wroga, bij w imię Boga, za cudzą kieszeń oddaj młode życie swe. Na placu Piłsudskiego drębacze w trąby dmą. Tam wódz państwa polskiego przegląda armię swą. A gdy ktoś kwiatki głupie na grobie złoży twym, to ty nieznany trupie zaśpiewasz razem z nim. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie. Wojna, pieniążki sypią się. Wroga, bij w imię Boga, za cudzą kieszeń oddaj młode życie swe. Po śmierci ci wykopią wygodny wspólny grób. Wesoło jest tam chłopie, co krok to inny trup. A gdy cię uczuć fala, w miłosny popchnie szał, to siostrą ze szpitala zabitą będzie spał. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie. Wojna, pieniążki sypią się. Wroga, bij w imię Boga, za cudzą kieszeń oddaj młode życie swe. W wersji frywolnej właśnie ten tekst poraża jeszcze bardziej to, żeśmy zgodnie właśnie do tego doszli w tym momencie. No więc proszę Państwa, zespół Hańba, zespół ciekawy, ponieważ pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to jest instrumentarium. I chciałbym tym, którzy nie znają zespołu Hańba, który jednak od ilu lat już gra? Od lat 11 koncertuje. No to już jest, tak. To już jest coś. To już jest coś. Ile płyt zdążyliście? Pięć płyt. To jest pokaźny dorobek. Instrumentarium jest bardzo ciekawe, ponieważ jest to w jakimś sensie, proszę Państwa, zespół, no nie wiem, nie jestem muzykologiem ani krytykiem, postpunkowy. Tak, w ostatnim stadium, na ostatniej płycie. Albo bardziej prepunkowy. No właśnie. Po postfolkpunkowym tak zacząłem nawet w pewnym momencie pisać. Nie chodzi nawet o te szufladki. Chodzi mi po prostu o to zestawienie tej energii, tego rytmu, oczywiście no, przekazu i tak dalej, z instrumentarium. Instrumentarium jest bardzo interesujące. Ostatnio gracie przy użyciu takich instrumentów: banjo, akordeon, klarnet, instrumenty perkusyjne, to zaraz się dowiemy jakie, tuba, oczywiście czasami saxhorn, to dobrze, bo to jeszcze bliżej ziemi. No i jak to wyszło? To znaczy, okej, mieliście w sobie taką potrzebę, mieliście pomysł na ten głos, na ten przekaz, a jednocześnie dobraliście instrumenty w takim zestawieniu, no dobra, użyjmy tego słowa, folkowym, czy podwórkowym, ja bym tak właśnie powiedział, tylko chcę przybliżyć słuchaczom, no może taki miejski folk to się nazywa, czy właśnie takie podwórkowe granie przy użyciu tradycyjnych instrumentów. Czy to było od razu u was wiadomo, że to tak trzeba zrobić? Czy szukaliście tego głosu, tego brzmienia? Co mieliście w głowie, jak to się wszystko lepiło? Pierwsze założenie było takie, żeby pograć dość prostą, energiczną i punkową muzykę. Trochę, żeby wrócić do takich naszych dziecięco-młodzieżowych korzeni. A drugi był pomysł taki, żeby trochę odkleić się od współczesności i żeby nie śpiewać o czasach współczesnych, tylko może tak po prostu cofnąć się w czasie i śpiewać w ogóle o jakichś innych problemach, tak żeby nie nawiązywać w ogóle do współczesności. To się zupełnie nie udało, czy współczesność nawiązała do historii. I jak stwierdziliśmy, że chcemy się cofnąć właśnie do międzywojnia i wybrać ten okres, to siłą rzeczy wyszło instrumentarium, że jednak wejdziemy w tą kapelę podwórkową. Ja specjalnie kupiłem banjo i tam powiedzmy, że nauczyłem się na nim grać, bo nigdy nie byłem banjolistą. Właściwie to dopiero pomysł na zespół na Hańbę zainspirował mnie do tego, żeby grać. W ogóle Hańba wymusiła na nas uczenie się gry na nietypowych instrumentach, bo nasz klarnecista też nigdy nie był akordeonistą. Więc... Tak, tak. I właśnie mieliśmy taki plan, że często zazwyczaj był kontrabas w tych kapelach jednak podwórkowych, a my stwierdziliśmy, że tuba będzie mocniejsza i bardziej punkowa chyba, brzmieniowo ostrzejsza i dlatego właśnie znalazł się Ignacy. Więc jakby pomysł wymusił na nas dobór instrumentów, a później jakby dalsze funkcjonowanie i nagrywanie kolejnych płyt i przejście w taką stronę właśnie bardziej postpunkową niż taką punkowo-folkową, jak było na początku, wymusiło też jakby trochę rozbudowanie tego instrumentarium, no bo jednak cztery takie podstawowe instrumenty to są dość ograniczone środki. Więc dołożyliśmy właśnie saksofon i jeszcze tam nie ma w książeczce, ale jest jeszcze bas banjo i ja na przykład przyjmuję te basowe niskie częstotliwości, a Ignacy bierze saksofon i zaczyna grać bardziej rzeczy rytmiczne, melodyczne, które ja wcześniej grałem na przykład na banjo. Więc teraz tak naprawdę poszliśmy w taką swój własny świat, swoje własne brzmienie i właśnie bardziej postpunkowe. Czy w Hańbie zawsze koncept poprzedza realizację? Czyli jak sobie wykoncypowaliśmy, że to będzie zbuntowana kapela podwórkowa i tak to zresztą nazywaliśmy, wręcz orkiestra podwórkowa, bo faktycznie mnogość instrumentów. I mieliśmy teksty i teksty poprzedzały wszystko. Więc koncept zawsze wymuszał pewne rzeczy. I tak jakby jednym z pierwszych założeń Hańby było też to, że sztywno trzymamy się chronologii. Czyli jeżeli założyliśmy sobie, że zaczynamy 80 lat wcześniej, to chronologicznie sobie postępowało wszystko. To wręcz doszło do tego, że nagrywając płytę krótkogrającą 1939 i chcąc, żeby opowiadała o czasach przedwojennych, nie użyliśmy tekstów, które powstały po 1 września i to tak dosyć rygorystycznie się tego trzymając, mimo że oznaczało to, że mieliśmy fajne pomysły na piosenki, ale chronologia wymuszała coś innego. A z kolei przechodząc na kolejnych płytach właśnie w kierunku, tak jak to Andrzej powiedział, trochę swojego świata, jakiejś historii alternatywnych i bardziej uniwersalizowania tych tematów, mimo że wciąż korzystaliśmy i korzystamy z tekstów poetów międzywojnia, zaczęliśmy sobie na przykład wyobrażać, jakby wyglądała amplifikacja takiej orkiestry podwórkowej. To ciekawe. Czyli że to bass banjo mogłoby jednak być jakoś do czegoś podpięte i co by się zadziało, gdyby do tego dołożyć jakieś pierwotne efekty, typu jakieś rewerby i tak dalej. Więc dużo jest z tym właśnie takiego konceptu i gdzieś tam takiego steampunkowego wręcz, jeżeli takie słowo może się pojawić, założenie. Jak się pojawi. Tak, że nagle używamy na scenie jakiś dymiar, nagle sobie spawamy sami jakieś statywy. Dużo by było też w tym takiej zabawy konceptualnej. Ja chciałem powiedzieć, że w ramach ciekawostki, bo tutaj ten przykuło mnie zagadnienie tekstu. Czyli tekstu, który kroczy przodem. Mhm. I to, co dzieje się pod wpływem tego tekstu, to jest bardzo ciekawe. To jest mi też bardzo, bardzo bliska koncepcja. Oczywiście za tekstem, oprócz historii, stoi kontekst i stoi autor. To jest bardzo ciekawe, a za autorem stoją miejsca, zdarzenia, interakcje, historia. Więc to jest niezwykle ciekawa rzecz, za chwilę o tym pogadamy, a jeżeli chodzi o amplifikację, to tutaj taka ciekawostka, mianowicie najlepszy, najdłużej grający zespół podwórkowy warszawski, czyli Orkiestra Uliczna z Chmielnej, grający na najwyższym poziomie przez blisko 70 lat, obecny na ulicach miasta, głównie na ulicy Chmielnej, ale nie tylko, początkowo nazywany orkiestrą braci Jaworskich, a później ochrzczony przez warszawiaków Orkiestra z Chmielnej, no bo tak, to są ci, co grają na Chmielnej, to oni później sami zaczęli się nazywać Orkiestra z Chmielnej, nagrywać tak płyty, to było dopiero w latach 60. Oni mieli przez wiele lat takie ustrojstwo, które sam widziałem i prezentowano mi je, które nazywali Magiel. I ten Magiel to był taki stary głośnik, który był umieszczony na wózku do wożenia baniek z mlekiem. Taki z takimi rowerowymi kołami po bokach. I no, chodziło o to, żeby to szybko, żeby to było mobilne po prostu. No więc ten Magiel nagłaśniał całą tę orkiestrę. Oni mieli tam taki prosty zestaw do zmiksowania, powiedzmy, tych 3-4 mikrofonów, żeby ta amplifikacja nastąpiła. Teraz wystarczy wejść do sklepu muzycznego i sobie kupić bezprzewodowy głośnik, który dodatkowo jeszcze świeci, jeszcze odbiera radio, wszystkie możliwe urządzenia do odtwarzania muzyki. Myślę, że w tym Maglu jest jakaś wielka magia. Pamiętam ten Magiel. Zresztą on jest na kilku zdjęciach Orkiestry z Chmielnej. Kto wie, proszę Państwa, może ktoś z Państwa pamięta, znaczy to, że pamięta Orkiestrę Uliczną z Chmielnej, to ja wiem, ale może ktoś pamięta ten Magiel, ten wózek, bo on tam stał zawsze z nimi i niosła się ta orkiestra po ulicy. A propos tej amplifikacji. Ja też pracuję nad takim Maglem. Ale to inna historia. Proszę Państwa, zatem tekst. I tutaj w zestawie, który otrzymałem od zespołu Hańba przed audycją, jest oczywiście coś, co mnie przyciągnęło, mianowicie autor, jeden z moich ulubionych, jak Państwo zapewne wiecie, autorów międzywojennych, ale też tuż powojennych, to jest Jerzy Jurandot, fantastyczny poeta piosenki, mąż Stefanii Grodzieńskiej, współzałożyciel powojennego teatru Syrena, scenarzysta, jedna z głównych postaci życia kulturalnego w getcie warszawskim, a wcześniej taki obserwator baczny, i w końcu mu się udało dobić do tego stolika, przy którym siedział Marian Hemar i Julian Tuwim, i przynosić teksty do kabaretu Qui Pro Quo, Jerzy Jurandot. Więc zespół Hańba z tym swoim dzikim stylem i instrumentarium sięgnął po tekst Jerzego Jurandota. Wojna! Bardzo prosimy na to jak na lato. Nikim najmniejszej obawy nie budzi. Czoł będzie walczyć z czołgiem, armata z armatą. Same bez ludzi. Geniusz człowieka. Już dziś pusty samolot do góry się wzniesie. Już dziś można okrętem sterować z daleka. A za lat 10. We'll be right back. Ciekawy pomysł z tą syreną na koniec, strażacką, w kontekście tych samolotów, rozumiem. Tak, zresztą pomysł z syreną towarzyszył nam już od samego początku, bo nagraliśmy utwór do słów Henryka Zbierzchowskiego pod tytułem Niemcy się zbroją, gdzie pan Henryk, lwowski poeta i też dzisiaj chyba już dosyć mocno zapomniany, nagrał wręcz profetyczny utwór, tak już dobrych parę lat przed 39, dotyczący tego, że no, w odlewarniach Bessemera grusze się kują. Więc no było tak, że ta syrena nam towarzyszyła i pomysł padł taki, żeby właśnie odpalić coś, co będzie akustyczne właśnie, nie sztuczne, nie puszczone z sampla, tylko będzie też ten wizualny, trochę teatralny efekt na scenie. Więc na jednym z serwisów sprzedażowych znanych znaleźliśmy, okazało się, że dużo sprzętu ochotniczych straży pożarnych jest dostępnego. No tak. A jak trafiliście na Jurandota? Prawdopodobnie też dzięki jednej z antologii, ale był też taki moment, szczególnie przy drugiej płycie, przy Będą bić, gdzie ja bardzo chciałem właśnie trzymać się tej chronologii naszej i przyznam szczerze, że wszedł już taki quasi-dziennikarski, quasi-akademicki research, gdzie spędziłem sporo czasu w bibliotekach i w czytelniach i tak od autora do autora, od przypisu do przypisu, od monografii do monografii. Tak na pewno trafiłem na niektóre z tekstów Ginczanki, bo nie wiedziałem o Ginczance tej zaangażowanej, wiedziałem o Ginczance raczej tej poetyckiej. O, Ginczanka to jest dopiero Zuzanna Ginczanka. Tak, to jest dopiero diabeł to gdzieś jest tam dopiero, zaszyty. Tak. Więc z Jurandotem było podobnie, że ja właśnie wiedziałem o Jurandocie tym poetyckim i kabaretowym, a później się właśnie okazało, i to było chyba jedno z takich ciekawszych odkryć moich życiowych, hańbowych, że ci wszyscy poeci, których kojarzyłem raczej albo z tą poezją taką romantyczno-zwiewną, albo kabaretową, albo ewentualnie poezją dla dzieci, jak Tuwim czy Brzechwa, no pisali też po prostu ostre, polityczne, punkowe wręcz teksty. I no i strasznie nas to ujmuje i dało nam dużo paliwa do tworzenia. Tak, szopka polityczna i w ogóle komentarz polityczny w międzywojniu był niesłychanie chodliwym, bym powiedział, zagadnieniem. W kabarecie, we wszystkich kabaretach, ale w kabarecie Qui pro quo, to bilety sprzedawały się najlepiej na żywy, niezwykle często ostry i sarkastyczny komentarz wobec aktualnej politycznej rzeczywistości. I fascynujące w tych tekstach z Qui pro quo, których autorem między innymi właśnie jest wspomniany Jerzy Jurandot, ale oczywiście Słonimski, oczywiście Tuwim, oczywiście Marian Hemar. To jest... Te teksty z jednej strony oczywiście są w jakimś sensie już nieaktualne, ponieważ... ale mówię tylko w jakimś sensie, ponieważ opowiadają o ludziach z pierwszych stron gazet ówczesnych, ale czyli mamy tutaj lata 20. po zamachu majowym, naprawdę bardzo trudny czas, dramatyczny, potworny czas tak naprawdę, niesamowitego, bardzo trudnego przesilenia, z wojną domową w tle, po prostu w jakimś sensie, czekającą po prostu w progu. I w tym kabarecie Qui pro quo co wieczór mamy ten tłum ludzi, którzy na nic innego nie czekają, tylko na kolejną piosenkę, kolejny sketch, kolejny monolog w takim totalnie karykaturalnym ujęciu, ale z drugiej strony te teksty są tak samo aktualne jak nieaktualne, ponieważ ich przekaz jest zazwyczaj niezwykle uniwersalny, zmieniają się tylko nazwiska i można tak do tego podchodzić. To jest bardzo, bardzo ciekawe, ponieważ ten taki usługowy, gładki, uśmiechnięty kabaret i ta rozrywka polska wprowadza nas w pewien błąd lub dysonans, ponieważ wszyscy ci autorzy, większość, prawie wszyscy, pisali również bardzo ważne teksty. Może pisali ich mniej, bo z nich było mniej pieniędzy. Natomiast rzeczywiście w twórczości każdego z profesjonalnych dostarczycieli tekstów są teksty ważne, teksty zaangażowane. Trzeba ich tylko dobrze poszukać. To jest niezwykle inspirujące. Ja bym jeszcze na sekundę się zatrzymał przy Jerzym Jurandocie, ponieważ tak jak już powiedziałem, no jest to jeden z moich ulubionych poetów piosenki. To z tych opowieści, które znam o Jurandocie, wychodzi na to, że musiał być to naprawdę świetny facet, świetny gość. Po prostu słuchałem jego radiowych opowieści, jego głos, jego styl. No i oczywiście to, jak mówiła o nim jego żona. Jurandot, a propos tej szopki politycznej, realizował to razem z Władysławem Szlęglem, do którego zaraz przejdziemy, w takim bardzo, bardzo zaangażowanym stylu, w tym dramatycznym okresie przebywania w getcie warszawskim, gdzie Jurandot jako jeden z autorów realizował ten słynny żywy dziennik, czyli komentarz do spraw bieżących, codzienny komentarz. Żywy dziennik to materiał na 10 osobnych audycji, czasem do tego, proszę państwa, wracam. To wszystko Jerzy Jurandot. Ja bym chciał teraz, ponieważ zespół Hańba skorzystał z Jurandota, to ja też muszę to zrobić i ponieważ jest jesień, to posłuchajmy utworu Jesień. To jest oryginalny tytuł Nostalgias, wielki przebój południowoamerykański. No, tutaj Jurandot w najlepszym wydaniu. To jesień, to miłości naszej jesień, pożegnanie z sobą niesie, w serca wnosi pierwszy mroźny wiek. To jesień, świat szarzeje, świat się zmienia, opadają z nas marzenia, jak jesienne zwiędłe liście z drzew. O jesień, to miłości naszej jesień, pożegnanie z sobą niesie, pożegnanie jasnych dni, słonecznych dni. Deszczową noc, jesienną w noc, ponurą w noc bezsenną, miłość żegnam ja i ty. W noc jesienną, w noc deszczową padło pierwsze smutne słowo, pierwszy znak, że już skończyło się. Placze niebo gdzieś daleko i tak męczą i tak pieką łzy gorące pod powieką. Wiatr zajęczał głośniej i posępniej i żałośniej, lecąc więdle liście z mokrych drzew. Noc jest smutna, noc deszczowa, my więcej ani słowa, tylko w skroniach młotem wali krew. To jesień, to miłości naszej jesień, pożegnanie z sobą niesie, w serca wnosi pierwszy mroźny wiek. To jesień, świat szarzeje, świat się zmienia, opadają z nas marzenia, jak jesienne zwiędłe liście z drzew. O miłości naszej jesień, pożegnanie z sobą niesie, pożegnanie jasnych dni, słonecznych dni. W deszczową noc jesienną, w noc ponurą, w noc bezsenną, miłość żegnam ja. Szanowni Państwo, w dniach 20-28 września odbywał się w Warszawie Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień, już 67 raz. Warszawska Jesień to jeden z najważniejszych festiwali muzyki współczesnej i w ogóle w krajobrazie warszawskim, już abstrahując od jego kontekstu międzynarodowego, bo to jest naprawdę pokaźny festiwal, bardzo zasobny, ale no bardzo mocno osadzony. Nie ma jesieni bez warszawskiej jesieni po prostu. Pamiętam te spory, na przykład nawet u mnie w domu, na temat i żywe dyskusje na temat tego, co się odbyło na warszawskiej jesieni w danym dniu. Żyło się tym, komentowało się to. I rzeczywiście doskonała to jest rzecz, która pokazuje, że kondycja muzyki współczesnej jest dobra i że to jest bardzo potrzebne, żywe i niezwykle zaangażowane w dialog ze współczesnością. To z tego festiwalu bardzo wyziera. I proszę Państwa, zespół Hańba, którego przedstawicieli dzisiaj goszczę, wyobraźcie sobie, że występował na festiwalu Warszawska Jesień 25 września. Odbył się ten show w TR Warszawa, czyli w Teatrze Rozmaitości. I trzeba o tym sekundę pogadać. Jesteście kilka lat na rynku, nagrywacie płyty, wasz język muzyczny znamy i nagle funkcjonujecie na warszawskiej jesieni. I o co tu chodzi? Chodzi o piosenki. Słowo piosenki jest kluczowe. To znaczy tutaj rada naczelna warszawskiej jesieni uznała, że trzeba przełamać tę nowoczesność, ten eksperymentalny, awangardowy sznyt i troszeczkę przymusić tych naszych znamienitych kompozytorów, żeby napisali po prostu piosenki. A skoro piosenka, to cytując inną klasyczkę, piosenka musi posiadać tekst. I padła nasza sugestia, wyszedł z naszej strony pomysł, żeby te teksty napisał ktoś nam bliski wiekiem i doświadczeniami. I w ten sposób zasugerowaliśmy Grzegorza Uzdańskiego, który jest dumnym mieszkańcem Warszawy, i wyszedł mu taki bardzo warszawski poranek, ponieważ teksty Grzegorza to jest tak naprawdę cykl 10 tekstów, cykl 10 piosenek, wręcz taki poemat warszawski na temat warszawskiego poranka, na temat różnych bohaterów tego poranka i ich zdarzeń życiowych. I mimo, że my warszawiakami nie jesteśmy, to jednak gdzieś w tych tekstach też się odnajdywaliśmy, bo jak przyjeżdżamy do Warszawy, to jednak jadąc Marszałkowską widzimy domy centrum, czy widzimy pałac, czy skręcamy w Świętokrzyską, więc to, co jest obecne w tych tekstach, również dla nas jest jakoś znajome. No i sprzęgło się to dosyć ciekawie, natomiast faktycznie dosyć intrygującym elementem było, tak jak zasugerowałeś, zauważyłeś, że dosyć charakterystyczny jest nasz język muzyczny. Najtrudniejszym właśnie elementem było to zaprzęgnięcie nas w granie muzyki z nut, muzyki zaprojektowanej, skomponowanej, nie będącą już właśnie muzyką uliczną, tylko bardziej salonową. Więc tak, to były bardzo ciekawe, udane wieczory w TR Warszawa. No jak to poszło? Jaki był odbiór? No, do końca nie wiedzieliśmy, jak to wyjdzie i było, nie ukrywam, dużo stresu, bo i kompozytorzy, którzy dla nas pisali i my się z tymi utworami, no nie ukrywamy, męczyliśmy i długo nad tym pracowaliśmy. Nie do końca byliśmy pewni, czy to w ogóle będzie spójny cały koncept, bo to jest jednak 10 utworów i każdy kompozytor robi jedną piosenkę, więc 10 kompozytorów, każda piosenka właściwie w innym stylu, więc no wszystko to wydawało się bardzo eklektyczne. Jedyne, co łączyło, to była właśnie ta historia napisana przez Grzegorza Uzdańskiego. No plus dla nas to było jednak trudny repertuar, bo jakby nikt z nas nie jest takim akademickim, wykształconym muzykiem. Ale muszę powiedzieć, że się to udało osiągnąć ostatecznie. I ku zaskoczeniu wszystkich, wszyscy się dobrze bawili. Nawet tutaj starsi słuchacze warszawskiej jesieni nie wygwizdali nas. Wręcz przeciwnie, dostaliśmy owację na stojąco i trochę nie wiedzieliśmy, jak się zachować w tej sytuacji. To jest fantastyczne, bo ja rozmawiałem o tym z dyrektorem warszawskiej jesieni, z dyrektorem Kornowiczem. Fenomen tej publiczności warszawskiej jesieni, która jest, wydawałoby się, purytańska bardzo, a jednak nie. To znaczy, że ta idea warszawskiej jesieni, duch, który przyświeca temu festiwalowi, jest właśnie najbardziej widoczny w tej publiczności, która jest otwarta po prostu na eksperyment, na nową propozycję i tak dalej. Szanowni Państwo, czas płynie nieubłaganie. Zespół Hańba dzisiaj był gościem. Będzie płyta z tego koncertu? Szybciutkie pytanie. To jest bardzo szybkie pytanie, które dostaliśmy, jest już kolejnym z rzędu i tak, zawalczymy o to. Dobrze. Dziękuję Wam za wizytę. Dzięki. Życzę Wam powodzenia. Mam nadzieję, że się spotkamy na szlaku. Można by gadać i gadać i gadać. Dokładnie. Na koniec, proszę Państwa, Władysław Szlengel, poeta getta warszawskiego, genialny, jeden z najwspanialszych po prostu autorów piosenek i wierszy. Skądinąd kolega Ginczanki i Jerzego Jurandota i zespół Hańba. Dziękuję Wam za wizytę. Pięknie dziękuję. Dziękujemy bardzo. Na tych okrętach.